To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 maja, minęła 6. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt zastępów strażaków drugą dobę walczy z pożarem wysypiska śmieci w Zgierzu. Trąba powietrzna w powiecie lipskim na Mazowszu, na szczęście nikt nie ucierpiał. Real Madryt po raz trzeci z rzędu wygrywa piłkarską Ligę Mistrzów. Sytuacja w Zgierzu jest poważna, ale pod kontrolą. Takie wnioski płyną z drugiego wieczornego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołanego w związku z pożarem składowiska odpadów. Zespół powołany przez wojewodę łódzkiego obradował na miejscu zdarzenia. Pracuje tam kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej, mówi Dorota Gajewska, kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. Akcja trwa w zasadzie bez zakłóceń. Chmura, która jest wynikiem tego pożaru, osiągnęła już swoje apogeum, już większa nie będzie. Natomiast rekomendujemy w dalszym ciągu wszystkie działania, o których mówiliśmy wcześniej. Czyli dopóki akcja ratunkowa się nie skończy, póki nie wygaśnie ten pożar, zalecamy nie otwierać okien, nie przebywać długo na świeżym powietrzu. Także tutaj wszelkie te rekomendacje są w dalszym ciągu aktualne. Dogaszenie pożaru może potrwać nawet do wtorku. Trąba powietrzna przeszła nad powiatem lipskim na Mazowszu. O jej skutkach informuje Jarosław Bajor z lokalnej straży pożarnej. Na całe szczęście nikomu nic się na zdrowiu ani życiu nic nie stało. Zostały albo całkowicie, albo częściowo uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, uszkodzone maszyny, pozrywane linie energetyczne, poprzesuwane samochody. Największe zniszczenie odnotowano w Kaniusach w gminie Rzeczniów. Strażacy zabezpieczali tam dachy. Trzeba było też uruchomić zasilanie awaryjne, bo kilka miejscowości było odciętych od prądu. Nie ma potrzeby powoływania komisji śledczej do sprawy GetBack, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i dodaje, że nawet gdyby taka komisja powstała, to PiS nie ma się czego obawiać. Według ministra w tle spółki stoją ludzie bliscy PO. Szef klubu Platformy Sławomir Neumann zapowiedział wczoraj wniosek o powołanie komisji śledczej. Jak tłumaczył, trzeba wyjaśnić brak działania osób i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo rynku finansowego w tej sprawie. Szef kancelarii premiera mówi, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma się czego obawiać, bo instytucje państwa działają sprawnie. Jak tłumaczy minister Dworczyk, doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył Polski Fundusz Rozwoju, czyli spółka nadzorowana przez prezesa Rady Ministrów. W środę w prokuraturze krajowej powstał zespół, który ma zbadać sprawę GetBack spółki zarządzającej wierzytelnościami. Minister obrony odwiedził polskich żołnierzy na Łotwie. Polacy w ramach NATO stacjonują w bazie Adagi. To około 170 polskich żołnierzy. A dzięki tej misji spełniamy nasz obowiązek wobec sojuszników, a państwa bałtyckie mogą czuć się bezpiecznie, mówił Mariusz Błaszczak. Wcześniej minister obrony w Tallinie rozmawiał z szefem estońskiego MONU i odwiedził załogę Daru Młodzieży, który płynie dookoła świata. Minister Mariusz Błaszczak w trakcie spotkania z polskimi żołnierzami na Łotwie podkreślał, jak ważne dla bezpieczeństwa regionu i całego NATO są zadania, jakie wykonują nasi wojskowi w tym kraju. Pełnicie zaszczytną służbę tu na Łotwie. Wykazujecie na co dzień solidarność polską wobec naszych sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obecna, druga już zmiana polskiego kontyngentu kończy służbę w łotewskiej bazie Adagi za miesiąc. Dowódca kontyngentu, major Leszek Woźny, mówi, że doświadczenie, jakie żołnierze zdobyli w trakcie tej misji, jest bezcenne. Głównym zadaniem jest udział w ćwiczeniu po to, aby poznać swoje możliwości ogniowe, po to, żeby każda nacja wiedziała, czym dysponują inne pododdziały. Polski kontyngent na Łotwie liczy około 170 żołnierzy. Wchodzi w skład Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej. Jej państwem wiodącym jest Kanada. Z Łotwy Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Real Madryt trzeci raz z rzędu triumfował w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W finale w Kijowie hiszpański zespół pokonał FC Liverpool 3-1. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najładniej będzie dziś na południu kraju, w centrum i na północy więcej chmur, możliwy deszcz, a także gwałtowne burze. Termometry pokażą w Trójmieście 21 stopni, w Warszawie 26, w Krakowie 27, w Zielonej Górze 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio Dzieciom uczy i bawi najmłodszych. Rano obudzimy, cały dzień wam towarzyszymy, wieczorem do snu utulimy. A gdy zaśniecie, rodzice mogą posłuchać porad ekspertów i świetnej muzyki. Słuchajcie nas przez internet, odbiorniki DAB+, albo przez aplikację na smartfonie. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa w programie Trzecim Polskiego Radia. Jesteśmy chwilę przed koncertem Jednego Serca, Jednego Ducha, jak co roku organizowanym w Rzeszowie w Parku Sybiraków. Wprowadźmy się w klimat opowieści, która dzisiaj nas czeka. Sławcie usta, ciało Pana, jednego serca, jednego ducha, Rzeszów 2011. Tak było, a co przed nami, a to Państwo muszą nas słuchać przez 2 godziny, mnie i mojego szacownego gościa, bo ze mną, można powiedzieć, spirytus mowę z całego przedsięwzięcia, Jan Budziaszek, perkusista, kompozytor, twórca koncertów, mąż, ojciec, to gdybyśmy tak mieli wymienić... Dziadek. Dziadek na pierwszym miejscu przede wszystkim, to kto? Perkusista, mąż, ojciec, rekolekcjonista. Jedyne miejsce, gdzie ślubowałem swoją wierność do końca, to jest żona. To jest żona, bo tam tylko na ołtarzu mówiłem, że nie opuszczę cię aż do śmierci. Natomiast więcej już nikomu tego nie powiedziałem. Aczkolwiek tak się złożyło, że jestem złączony z różnymi programami, nie tylko z Rzeszowem, ale takie zaduszki jazzowe, które trwają już 32 lata. I też miały się odbyć tylko jeden raz. Nie? Czyli mąż i muzyk przede wszystkim. No, muzyk z Bożej łaski. Mówisz, że nauczyłeś się pracować z miłością i ta myśl, że trzeba pracować z miłością, to jeszcze z domu rodzinnego. No tak. Tata nauczył mnie jednej bardzo ważnej myśli i zadania na życie. Mówi, jeżeli cokolwiek będziesz robił w życiu, nieważne czy będziesz zamiatał ulicę, czy grabił liście w lesie, rób to tak, jakby to była ostatnia szansa w twoim życiu. Bo jeżeli napełnisz miłością produkt, który robisz, to każdy, kto dotknie tego produktu, zostanie zarażony tą miłością i ludzie nie pozwolą ci umrzeć z głodu, bo zawsze będzie na ciebie zapotrzebowanie. I rzeczywiście tak było? To jest taka prosta sprawa. Mój ojciec był budowlańcem, był można powiedzieć murarzem, ale taką jedną ciekawostkę ci powiem, która jest bardzo ważna. Kiedy Skaldowie już były, to była już gwiazda w Polsce, byliśmy po trzech płytach, może nawet już po czterech, czyli w tych czasach, w latach wczesnych 70., kiedy szliśmy z ojcem moim przez rynek w Krakowie, to na 10 osób, które nam się koniały, 8 osób koniało się mojemu tacie, a tylko dwie mnie. A mówię, że ojciec tylko te kafelki układał, jakieś remonty robił ludziom w domach. Natomiast gdzie robił, to powstawały niesamowite zażyłości, przyjaźnie. Wszędzie zostawiał tam olbrzymie ciepło. Czyli jedno z taką najbardziej wziętych osób w Krakowie, jeśli chodzi o swój... No to, jak mówię, niektórzy profesorowie uniwersyteccy czekali przez 2 lata, na przykład, żeby ojciec im zrobił łazienkę. Czekali, bo ojciec miał już takie terminy. No i to było niesamowite, że idziemy przez rynek, a tu taki profesor, a tu taki doktor i wszyscy mojemu tacie, a Jasiu tutaj gwiazda z boku na przyczepkę w ogóle szedłem przy tacie. Nie? A muzykę to wyniosłeś z domu? Tę miłość do muzyki? Mój ojciec był fliziarzem, ale u mnie w domu się bez przerwy grało. Tata grał na akordonie, zresztą zaszczepienie tego akordonu to mój ojciec, chodził do 3., 4. klasy. U mnie w domu ojciec grał na mandolinie. Na akordonie, na skrzypcach, znaczy wszystko amatorsko. Także wszystkie przyjęcia, miał dosyć dużą rodzinę, to wszystkie przyjęcia były śpiewane i ojciec grał. Ojciec grał, wszyscy śpiewali i potem jak już potrafiłem unieść akordon, powiedzmy 80 basowy, no to już te kilka dźwięków potrafiłem wykonać. No, ile miałeś lat, jak potrafiłeś już unieść ten pierwszy akordeon? No 10-11 lat. No, bo mieliśmy w domu 80, bo to są te, jak wiecie, akordony, to są, najpierw są takie małe, 32 basy, potem 48, 60, 80, najwyższy wyczyn to 120, a jeszcze wtedy nie byłem w stanie 120 unieść. Grałem od początku na akordonie i ponieważ, mówię, ojciec mnie mógł nauczyć tylko pewnej rzeczy, a potem postanowił mnie dalej edukować, no i wysłał mnie do Pałacu Młodzieży na ulicę Krowodreską w Krakowie, żeby tam z zespołem jakimś młodzieżowym albo żeby tam dalej się uczył. Ale po kilku miesiącach tej edukacji akordonowej tworzył się zespół. Instruktor tak sobie sprawdzał wszystkich swoich podopiecznych i mnie najpierw dał trąbkę jakąś, bo spróbuj tutaj dmuchnąć tą trąbkę, jakoś tak nie za bardzo, saksofon, klarnet i nie. I w końcu posadził mnie za bębnami, a może byś spróbował na tych bębnie grać. I mówi, popatrzcie, tu jest taki pedał, który się tutaj naciska nogą i on taki bęben duży uderza, pałeczkami tu się gra. No i tak to się zaczyna od 5. klasy szkoły podstawowej, przygoda z bębnami. I usiadłeś i poczułeś, że to jest ten instrument. To nie tyle ja poczułem, co ten instruktor powiedział, że będziesz grał na bębna. A w domu, jak rodzice zareagowali, tata, tu akordeon, skrzypca, tu perkusja, to był inny świat przecież, big beat. No, jak już zacząłem trochę pojmować, o co w tym wszystkim chodzi, no tata wymyślił, że trzeba mi zrobić perkusję. A to nie było tak, że jak dzisiaj idziesz do sklepu i jakikolwiek chcesz instrument z tego świata, to masz. Więc zaczęliśmy od tego, że kupiliśmy barana, żeby zedrzeć z niego skórę, wyprawić. Jacyś ślusarze robili śruby. No i szukaliśmy w takich restauracjach jeszcze przedwojennych, czy nie ma jakichś gdzieś starych bębnów. I rzeczywiście w restauracji Polera stały takie bębny, które stały jeszcze sprzed wojny. Udało się te bębny tam wydobyć, no ale to była ruina, w związku z czym trzeba było to wszystko porobić. Tylko sam kadłub dużego bębna wzięliśmy stamtąd, ale śruby dorobili ślusarze. Nie mówię, skórę mieliśmy wyprawioną. Razem żeśmy tymi nożami ściągali te tłuszcze, w ogóle te sierść tej skóry. Założyli tą skórę. No i ten bęben ważył jakieś 30 kilo, bo to były bardzo ciężkie te śruby. No i podorabialiśmy różne inne rzeczy. Tam były talerzyki takie, że potem już wolałem grać na pokrywkach, które były z kuchni niż na tych talerzach. I tak powstały w ogóle pierwsze bębny, które gdzieś tam są w książce mojej, samym tego nie wymyślił, one są tam na zdjęciu pokazane, te bębny. I tata no i oczywiście pomagał ci robić ten instrument. Mamy pokój z kuchnią i te bębny trzeba było tam rozłożyć. No i walczyć. W domu mogłem więcej ćwiczyć, bo tam przychodziłem do domu kultury na zajęcia. No i tam chodzę do szóstej klasy. Do klasy to moje pierwsze spotkanie z Andrzejem Zielińskim. No i tak się zaczyna nasza przyjaźń, która trwa do tej pory. No i ona trwa już powiedzmy 60 lat, nie? Skoro do tablicy został wywołany Andrzej Zieliński, to proszę bardzo. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Te skórne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził, ktoś kto pokochał mnie. Lampa na drodze i krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Słuchajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami tylko ile wie. Pukajcie ze mną, powiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Ja chyba nie muszę przedstawiać tytułu, prawda? Ale jeszcze raz zapowiem. Wszystko mi mówi Skaldowie. To był jeden z największych utworów pierwszych, a ze mną Jan Budziaszek, perkusista i nie tylko perkusista, ale zaczynamy od tych czasów młodzieńczo-krakowskich. Kraków to był taki ferment, gdzie młodzi mogli szukać tej muzyki, szukać nowych trendów. Więc trzeba dodać, że Wszystko mi mówi jest piosenka roku w Polsce, 67. Ja sobie tak Kraków kojarzę, jak Dostojewski kiedyś mówił o Petersburgu, że to jest takie dziwne miasto, że tam jest połowa debili i połowa geniuszy. Środka nie ma. Sami Państwo wiecie, niektóre rzeczy mogły powstać tylko w Krakowie. Ja są na przykład dzisiaj różne zespoły czy artystów, to wiem mniej więcej z jakiego, czy on jest z Warszawy, czy z Poznania, czy z Krakowa. Pewne rzeczy typu Marek Grechuta, Demarczykowa, Konieczny, Skaldowie. Jan Kanty-Pawluśkiewicz. To mogło powstać tylko w tym malarycznym mieście w Krakowie. Mówi to Kraków, drodzy Państwo. Ja podkreślam. Nie, no ja podkreślam, że połowa geniuszy. Janku, wy spotkaliście się z Andrzejem Zielińskim w szkole. Jeszcze to znajomość od liceum i nie zaczęło się od Skaldów, tylko jeszcze wcześniej. To jeszcze dużo wcześniej, ponieważ nie wolno było w ogóle grać muzyki rozrywkowej w szkołach. To może Andrzej przychodził do... Ponieważ zarówno podstawowa szkoła, jak i liceum łączyły się podwórkami z Pałacem Młodzieży i Andrzej przychodził sobie pograć tą muzykę rozrywkową do Pałacu Młodzieży i tak w ogóle graliśmy razem w tym pierwszym Big Bandzie. A później Andrzej już od pierwszej klasy liceum zaczyna mieć swoje pomysły muzyczne. No ale wciąż nie wolno tej muzyki rozrywkowej grać. Oficjalnie, kiedy gdzieś próbowaliście? W trzeciej czy czwartej klasie, ponieważ te kompozycje już były, powiedzmy, bardzo, bardzo dobre, to nauczyciele, jakimś, mówię, zrządzeniem chyba boskim, bo to jakąś łaską, pozwalają Andrzejowi zorganizować zespół muzyczny z uczniów liceum muzycznego. Zbyszek Paleta, później Zemarczykową grał długo, Józef Serafim, profesor od organów. I dziwnym trafem, że oni do szkoły chodzili z Januszem Stefańskim, czym genialnym perkusistą, niedawno zmarł w Niemczech, bo miał szkołę swoją muzyczną i nie wiadomo jakim cudem. Znowu mówię, to są wszystko rzeczy, które są jakby poza nami. Andrzej zaprasza do tego zespołu mnie, a ja chodziłem do technikum chemicznego, także byłem jedynym spoza. Ale doskonale się z nimi od początku rozumiałeś. No i jakoś tak się dziwnie, nie wiem dlaczego, ja na tych bębnach mówię, nie umiem grać, a ludzie lubią ze mną grać, nie wiadomo. Grałeś ze wszystkimi właściwie wielkimi jazzmenami, najróżniejszymi słowami. No, 2 lata z Stańką, Tomkiem, więcej jak 2 lata z Januszem Moniakiem, potem z Jarkiem Śmietaną, to jest w ogóle ewenement, ale to już późniejsze czasy. Kiedy objechałem 40 uniwersytetów Stanów Zjednoczonych i klubów jazzowych 4 miesiące, grając z gwiazdami amerykańskiego jazzu, nie wiadomo znowu dlaczego, cały czas ja mam zdziwienie takie, dlaczego ja. Ale po maturze gramy muzykę rozrywkową, tam się zaczynamy już zaprzyjaźniać z 5 liniami, późniejszymi czerwonymi gitarami. No i potem jaka jest przerwa, powstają Skaldowie. No i tak to jest dzisiaj, 53 lata. 53 nie, lata. 3 lata. Zespół młodzieżowy, 53 lata, przeciętna wieku 73. I nadal gracie, bo jesteście chwilę po koncercie w Teatrze Muzycznym. Na co dzień właściwie gramy przeważnie takie koncerty przebojowe. Natomiast jeżeli można powiedzieć o karierze światowej, to zrobiliśmy, grając nie piosenki, aczkolwiek piosenki też, ale duże formy, jak Krywaniu, Stworzenie Świata. To są utwory, które potrwały na koncercie po pół godziny, 40 minut. Mało śpiewania, dużo grania, dużo solówek. A jak było teraz? A teraz fan klub, który mamy, bardzo liczny fan klub w Polsce, zorganizował ten koncert w Romie, ale z prośbą, żebyśmy zagrali właśnie te duże formy, z czego w ogóle, no dzisiaj młodym ludziom puszczają, młodym jazzmenom, czy kończącym studia, jak graliśmy te 50 lat temu, 40 parę, to mało kto wierzy, że to takie granie. To zrobiło karierę światową i właśnie graliśmy w Romie ten właśnie repertuar, taki progresywny, jazz rockowy, bo to są klimaty, tam się nawzajem przemieniają i klasyka, i ludowa muzyka, i folklor, i dużo improwizacji, dużo grania, także jak jeździli po świecie, to słuchacze i tam organizatorzy dziwili się, jak można nauczyć się na pamięć takich dużych form, 40 minut, i to są bardzo trudne rzeczy. Ale to jak się gra tyle, to ktoś daje sygnał z grających improwizatorów, no i wiemy, co się za chwilę ma wydarzyć. To jest dowód na to, że tak dobrze się znacie, tak świetnie się wyczuwacie po tylu latach? Tak, bo wiadomo, że jak się gra żywą muzykę, pewne są stałe części, natomiast dużo jest tak zwanych, w muzyce musi to określać, cynków, że daje sygnał, że wchodzę z jakimś tematem i wszyscy momentalnie wiemy, co się dzieje. Znaczy, ja wam powiem jeszcze inaczej, że w ogóle muzykowanie nie polega na umiejętności zagrania jakiegoś dźwięku czy frazy, tylko na umiejętności słuchania, czego nauczył mnie Tomek Stańko. Jeszcze przed Skaldami, zanim powstali Skaldowie, grałem z Tomaszem i on mówi, ty, Janek, ty w ogóle nie musisz umieć grać na bębnach. W ogóle może nie mieć żadnej, w ogóle nie musisz umieć, tylko? Ale jedyna rzecz, którą musisz umieć, to musisz nauczyć się słuchać. Dopóki nie wejdziesz w moje myślenie, to, co ja myślę w tej chwili grając, to w ogóle to nawet nie graj. Dopiero jak nauczysz się myśleć tak jak ja, będziesz moje myślenie, to naprawdę nie ma znaczenia, czy uderzysz w bęben, czy w talerz, czy jaką inną, będzie muzyka. I cała sprawa, czym się różni zespół Skaldowy od pozostałych wszystkich innych zespołów, że geniusz Andrzeja Zielińskiego powoduje to, że ta muzyka, ona pływa. Ona pływa w sensie nawet rytmicznym. Tego się nie da grać z klikiem, bo teraz się nagrywa tam muzykę rozrywkową, to włączają maszynę, która tam stuka i wszyscy grają po tą maszynę. A muzykę Andrzeja Zielińskiego nie można grać z klikiem, bo ona, tak my na przykład rozmawiamy, to pewne zwroty mówimy wolniej, pewne zwroty mówimy szybciej i to... To muzyka w sumie, improwizowana. Wiesz, o co chodzi. Tak? I że to w sumie zaczyna się i kończy się razem. Natomiast środek My mamy różne napięcia. Raz mówimy spokojnie sobie, a bum, bum, bum, bum, bum, a dasz, się podpalamy i mówimy to. I to jest muzyka Andrzeja Zielińskiego. I ja miałem taką przerwę kilkuletnią. Koledzy pojechali do Ameryki i grało kilku genialnych perkusistów polskich. I nie za bardzo. Bo trzeba się rozumieć. Nie, bo to trzeba, bo to jest słuchanie, to jest słuchanie. Gdzie mam ciebie szukać? Gdzie jest nasza cisza? Gdzie mam ciebie szukać? Płyta Krywań, Krywań, Skaldowie, a moim gościem Jan Budziarzek. Rozpoczęliśmy naszą opowieść od niezwykłego koncertu, ale to muszą państwo poczekać jeszcze chwilę, żebyśmy dożeglowali do opowieści o tym wielkim koncercie. Na razie jesteśmy w koncertach skaldowych, historii skaldowej, równie przeciekawej i fascynującej. Za nami też koncert w Teatrze Roma. Na tym koncercie 3-4 pokolenia słuchaczy. 3-4 pokolenia słuchaczy i głównie przyszli, żeby posłuchać nie piosenek, tylko dużych form muzycznych. Nie? Część skaldów to byli studenci, uczniowie szkoł muzycznych. Byli też tacy, którzy po prostu mieli w ręku tak zwany talent, czy tą iskrę, która pozwalała po prostu grać. Czym się różni student od artysty? No właśnie, to nie tylko dotyczy muzyki, ale w ogóle sztuki jako takiej. Student musi zagrać, żeby się nie pomylić, żeby dostał piątkę. A artyście naprawdę nie zależy, czy on się pomyli, czy nie pomyli, ma to w nosie. Ja wam muszę coś powiedzieć, co siedzi we mnie, bez względu na to, czy wam będzie podobało, czy nie będzie podobało. Możecie mnie obrzucić pomidorami, jajami. No nieważne. Ja wam muszę powiedzieć to, co we mnie drzemie, dlatego, że inaczej, jeżeli wam tego nie powiem, to ja się rozlecę. To mnie rozsadzi. Gdybym poprosiła, mając obok siebie studenta i artystę, żeby zagrali mi Deszcz. No właśnie, to słynną opowieść, że pan graliśmy kiedyś z orkiestrą koszalińską, no i mówię do skrzypka jednego, chodź, zagramy o deszczu. A on mówi, daj minuty. A to świetny, w ogóle, ja bym w życiu nawet takie trudne rzeczy nie zagrał, co on tam gra, prawda? To daj minuty. A to nie widziałeś nigdy deszczu, nie słyszałeś deszczu. No ale to daj minuty. I ja mu na bębenku, na werblu zacząłem, ja to widzę ten deszcz tak, no ale zagraj mi. No mówię, to daj minuty. No i tak to bywa. A 53 lata temu, kiedy rozpoczęliście karierę, to było kompletne szaleństwo. Piosenki, od razu tournée, zagraniczne koncerty. Przewraca się w głowie młodemu człowiekowi lat 20, 21, 22? Wiesz co? No nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, patrząc na życiorys polskich muzyków. No to czasem nie potrafią tego unieść, prawda? Nie potrafią tego potrafili? Unieść. Ty potrafiłeś? Z tym, że wiesz co? Wydaje mi się, że w naszym zespole nie było czegoś takiego. Nie było czegoś takiego. Aczkolwiek jak zaczęliśmy jeździć do byłego Związku Radzieckiego, tam dopiero powoli zaczynałem się przekonywać, co to znaczy gwiazda, jeżeli chodzi o odbiór publiczności. Ja mogę powiedzieć, w Polsce byliśmy znani, skaldowie, aczkolwiek, jak wiesz, początki były takie, że Breakout, Czerwone Gitary, skaldowie, chociaż wygrali ten festiwal muzyki nastolatków, to wśród publiczności były gwizdy, że to niebo tak jest takie dziwne, że tam nie było tego takiego rocka angloamerykańskiego, tylko jakieś takie kompozycje i przez wiele, wiele lat to było takie coś dziwnego. Dopiero ale jesteście znani za granicą. 5,5 roku spędzonego w Związku Radzieckim. Ja wiem, no z 1500 koncertów w tym czasie. I to tam była gwiazda. Przylatywaliśmy do jakiegoś miasta, to już nie szliśmy przez celników, tylko autobus podjeżdżał pod samolot, no i tłumy ludzi. Tłumy ludzi, myśmy się na przykład czy w Moskwie, czy w Leningradzie wtedy jeszcze nie mogliśmy się poruszać sam, bo to były tłumy fanów. Proszę sobie wyobrazić, że rok w rok przez te prawie 20 lat graliśmy w Leningradzie w salach powyżej 2000, 3000 miejsc, rok w rok co najmniej 20-30 koncertów. Jak się z tym czułeś wtedy? No musiałem się czasem znieczulić. Musiałem się czasem znieczulić, żeby tego nie... Wiesz co, ja nie wiem, ale do dzisiejszego dnia nie mam czegoś takiego. Ja zawsze się pytam, jak ludzie przychodzą po autografy, czy mnie pan z kimś, ani pani nie pomyliła. Wiesz co, ja mogę mówić o sobie. No właśnie pytam się o ciebie. Jest nas w tej chwili sześciu, każdy powinien powiedzieć o sobie. Ja natomiast Ja wiem, że niektórzy moi z moich kolegów, niekoniecznie z Kaldowskiej, ale mają na przykład już gdzieś tam jakieś nazwisko, to by się wstydzili jechać tramwajem na przykład. A mnie to w ogóle nie... Ja osobiście, mówię o sobie, nie miałem niczego takiego. Ani razu przez te wszystkie lata takiego momentu, że wow, jestem gwiazdą. Wiesz co, nie, a później to jak się zaczęło, jak zacząłem się w ogóle bawić w ogóle trochę inne życie, to miałem coś takiego, że jak przychodzi na przyjęcie, zawsze siadaj na najniższym miejscu, żeby cię, ewentualnie gospodarz przyjdzie, żeby cię to nie przesadził na jeszcze niższe. Mnie w tej chwili, już od tych 35 lat, prowadzą słowa Bernadety Sobiru, jak się jej zapytali, dlaczego Matka Boża ukazała się tobie, a nie księdzu biskupowi czy proboszczowi, to ona miała jedną odpowiedź, którą ja bez przerwy sobie powtarzam 70 razy dziennie, że gdyby Matka Boża znalazła kogoś mniejszego i głupszego ode mnie, to by się jemu objawiła. Cały czas to, co ja tutaj będę mówił, to tobie mówię, bierzcie to nie jakieś, jakieś uniwersalne prawdy. Ja wiem, że chcesz poczuć, jak to gwiazda, że tu autografy, tłumy ludzi. W Rosji, w Związku Radzieckim to było tak. A w Stanach Zjednoczonych? A w Ameryce, w ogóle w Ameryce to jest, w Ameryce, jeżeli się komuś wydaje, że jedzie do Ameryki, bo to było w latach 60. czy nawet 70., jak ktoś wyjeżdża na trasę do Stanów Zjednoczonych, to w Polsce mówi, wow, Ameryka. Ale Ameryka, to było granie w szkołach, w salach parafialnych. I żeby zrobić karierę amerykańską, to jest to niemożliwe, bo to trzeba włożyć w to bardzo dużo pieniędzy. Natomiast gdyby Andrzej Zieliński urodził się w Ameryce i grał z amerykańskimi muzykami i miał menadżera amerykańskiego, to większość utworów jego to by były hity światowe, prawda? Hity światowe, bo to wielu jazzmenów, amerykańskich gwiazd gra w programie swoim Cała jest ze skowronkach. Chór kameralny Królowej w Londynie śpiewa Cała jest ze skowronkach. Ale mówię, jeżeli chodzi o zespół Skaldowie, mówię wam i powtarzam to wszędzie na świecie, to jest geniusz jednego człowieka, który się nazywa Andrzej Zieliński. Dlatego też jak ja miałem swoje prywatne spotkania w Ameryce, Andrzej potrafił mieszka w Polsce, mieszkał w Nowym Jorku, zawsze go zapraszałem na te spotkania i mówiłem ludziom, rekolekcje różańcowe prowadzi perkusista zespół Skaldowie. Bałem się tego, ale to dla jakby publicity to było potrzebne, bo wszyscy, powiedzmy, Polonia na całym świecie wie, co to zespół Skaldowie. Gdyby było tylko Jan Budziaszek, to by nikt nie przyszedł. I zawsze jak było Andrzej, mówię, to, że ja tu jestem dzisiaj, to jest zasługa jednego człowieka. To jest geniusz tego Andrzeja Zielińskiego. Był taki moment, kiedy Skaldowie, to był stan wojenny, zostają w Ameryce, nie wracają do Polski. Potem po latach to się wszystko, jak już zaczyna być normalne życie, zaczyna się moda na dinozaury, Andrzej jeszcze jest w Ameryce i ja musiałem wrócić do zespołu i Jacek podjął się liderowania, no i to przy okazji pisał jakieś rzeczy właśnie, takie bluesy czy jakieś. I tak to z powrotem się rozpoczęło aż do dnia dzisiejszego, a to prawda, że lekarz przepisał ci granie aż do końca życia? Lekarz, jako najlepszy lek? Lekarz przepisał mi, bo się pytałem, dlaczego proszę pana 70 lat i pan tu jest, no lekarz mi przypisał do śmierci. Ja podejrzewam, że jak jeszcze nie wiem, czy się dam spalić, czy nie, że do trumny jeszcze bębenki mi włożą. Absolutnie moim faworytem, jeżeli chodzi o granie na bębna, którego podpatrywał, był Buddy Rich. Mhm. Buddy Rich, on to już w Polsce kilka razy Big Bandem był i on przez całe życie dużo ćwiczył. I mówi, jaki to patrzcie, taki stary i jeszcze jak gra, zawsze z młodzieżą gdzieś grał, bo przeważnie miał ten Big Band z młodzieży, ale on tam grał główną rolę. Tylko, że Buddy Rich był taki stary, ale umarł, ja miał 62 lata. No a tobie do śmierci lekarz przypisał granie na bębnach i niech tak zostanie. A w tej całej historii Skaldowej zdarzyło się też tak, że pewnego razu po prostu wyszedłeś z domu na chwilę w Krakowie w klapkach, I zaszedłeś w tych klapkach aż do Częstochowy. I to był taki moment, kiedy się wiele rzeczy zmieniło? Wiesz co, to jest temat, który trwa 34 lata. I życie każdego z nas, można by było nazwać, codziennie dajesz mi znaki, a ja wciąż szukam zupełnie innych znaków. Pewne rzeczy dzieje się w naszym życiu, które są niezaplanowane. Zresztą bardzo dużo rzeczy się dzieje, że na przykład idziemy ulicą, spotykamy jakąś twarz jakiegoś człowieka, którego w życiu nie wymyślił, prawda? Usłyszymy jakieś zdanie, jakieś coś, czego my nie jesteśmy autorami. A Pan Bóg ma dla Ciebie jakiś temat do zrealizowania, to wymyśla czasem metody, żeby nic i tylko boki zrywać. Jaka jest geneza? To jest okres 84 rok. Skaldowie są w Ameryce. Jeszcze nie wracają do Polski, bo tu jeszcze jest zakaz koncertów, zakaz różnych rzeczy. Ja gram w różnych układach w Krakowie, tylko bezkoncertowo próby się odbywają, ubywają się u mnie w domu, bo mam dosyć duże kluby studenckie, jeszcze pozamykane. Ja z Witkiem Malinowskim prowadzimy Big Band jazzowy Jaszczury, zresztą który ma próby u mnie. I słuchaj, jest 80, malujemy dom. Żona mówi, wiesz co, malujemy dom, no dobra. I zawsze jak wiesz, po malarzach jest dużo sprzątania, więcej niż tego malowania. Mamy dwójkę dzieci i mieli takie, moja żona wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pani profesor, a zawsze konserwatorzy mają dużo pracy, wakacje i ona, żeby ją odciążyć, przynajmniej na miesiąc od tych dzieci, od tego domu, ja zawsze jestem z dziećmi na wakacjach w chałupach. Mamy wykupione tam mieszkanie na stałe, jeździmy przez wiele, wiele lat do chałup. Jak są dużo artystów, zresztą jeździ do tych chałup, bo tam kiedyś była taka modna plaża, która już w tej chwili nie, aczkolwiek nie korzystaliśmy z tej plaży, to od razu zaznaczam, raczej nie jestem fanem chałupy, welcome to. Natomiast żona mówi, wiesz co, ja w tym roku pojadę z dziećmi na wakacje. Moja pierwsza myśl to jest, że chcę się wymigać z tego sprzątania po tych malarzach i mówię do niej, wiesz co, to sobie jedź, ja sobie dam radę sam z tym tutaj sprzątaniem. Jeszcze wypuściłem w jej kierunku kilka nieparlamentarnych myśli, że ona pojechała na wakacje, lipiec, i ja sprzątam to mieszkanie, skrobię te ściany, w ogóle schody, domy, a w ogóle sprzątania, nie wiem. I coś mnie napadło, tak zwany przypadek nieprzypadkowy, że poszedłem do kościoła na mszę w niedzielę, nie chodziłem w każdą niedzielę, bo zawsze było coś ważniejszego do roboty, na przykład obieranie ziemniaków, albo no, coś ważniejszego było niż pójście na mszę. I słyszę w ogłoszeniach parafianych, że wychodzi krakowska pielgrzymka do Częstochowy i prośba do parafian, żeby nie udostępnili trochę podłóg dla pielgrzymów, którzy tam dzień wcześniej przyjadą, żeby rano już oszukać się na start tej pielgrzymki zjawić na Babelu. Ja mówię, sam jestem w domu, 200 metrów mieszkania, to mówię, co zależy. Nie? Zgłosiłem, że proszę bardzo, ja tu mogę przyjeść nawet taką większą grupę tych ludzi. I no mówię, szoruję te futryny, te schody i tak dalej. Jest do mnie telefon z duszpasterstwa akademickiego, który tam był organizatorami tej pielgrzymki. 4 dni przed wyjściem krakowskiej pielgrzymki, że przyjechała grupa Niemców z Minster Westfalii, bo to jest taki okręg katolicki w ogóle w Niemczech. i chcieli mieszkać razem 17 osób, żeby nie mogli u mnie, bo zgłosiłem duże mieszkanie. Mówię, proszę bardzo, nie ma problemów, nie? I wchodzą te Niemki, to były starsze panie, jak mówię, w wieku poprodukcyjnym, bo one przyjechały na pielgrzymkę pokutną, bo ich mężowie kiedyś służyli, że w Wehrmachcie na taką pielgrzymkę pokutną przyjechały. I zanim zacząłem się z nimi witać, jedna z tych pielgrzymek mówi, musi nas zaprowadzić na grób siostry Faustyny. A ja zrobiłem mądrą minę, mówię, oczywiście, że was zaprowadzę, tylko sobie myślę w środku, kurczę, gdzie to może być? A to jeszcze przed beatyfikacją, rok 84. Oni przyjechali 1300 kilometrów z Minster, żeby mnie zaprowadzić na grób siostry Faustyny, gdzie mam kilka przystanków tramwajem. I co robić 4 dni wspólnej modlitwy? Ja w ogóle zacząłem, słuchajcie, kiedy, nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale w latach 60., 70., jak przyjeżdżał ktoś z zachodu, to zawsze dobrze było się koło niego zakręcić, bo zawsze jakoś dolca się oberwało. A ja tu już jestem bogaty wujek i mówię, kochani, wik i opierunek na mojej głowie. Proszę mi tu nie wchodzić do kuchni, ja wam tu zabezpieczę te wszystkie rzeczy. Niemki oszalały, bo jak wiecie, wszystkie Niemki od wielu, wielu pokoleń są przygotowane, jak mówię, genetycznie, że kobieta niemiecka to jest Kinder, Kirschen i Kichen. Są te 3K, prawda? A tutaj gość nie chce... Dzieci, kuchnia i kościół. Tak. I tutaj nie chce ich wpuścić w ogóle do kuchni. No i 4 dni wspólnej modlitwy robi to, że zaczynamy się zaprzyjaźniać. I jeszcze co ciekawe, jedna z Niemek mówi, musi nam załatwić nuty do polskich pielgrzymkowych, bo my chcemy też tam sobie pośpiewać. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, może państwo nie wiecie, że w zakresie szkoły średniej w Niemczech jest nauka solfeżu. Ludzie zając maturę w Niemczech umieją czytać nuty. I słuchajcie, i to jest tragedia polskiego szkolnictwa. Wyrzuciło się ze szkół podstawowych, bo ja się uczyłem, w szkole podstawowej się uczyłem nut. Śpiewałem w chórze, bo myśmy śpiewali piosenki w szkole, prawda? Wyrzuciło się naukę śpiewu. Muzyka rozwija intelekt człowieka w ogóle, poszerza horyzonty w ogóle. Przez muzykę o wiele więcej rzeczy się potrafi zrozumieć, nie? I co, załatwiłeś im te nuty? I one, oczywiście załatwiłem nuty i one gdzieś na schodach, bo ja mam w środku mieszkania schody, siedzą te kilkanaście pań i z zapałem ćwiczą wszystkie polskie pieśni pielgrzymkowe typu Schwarze Madonna w ogóle i inne. I po 4 dniach jest piękna pogoda 8 sierpnia, słuchajcie, wychodzi krakowska pielgrzymka. Pogoda przepiękna, zaczynam się z nimi żegnać przed domem i coś mi, kurczę, szkoda mi się z wami pożegnać, a pojadę z wami jeszcze na Wawel, nie? Wyszedłem z domu, tam w klapkach, na bosaka, pod koszulką, pomóc wam jakieś bagaże, bo to bagaże tam mieli. Złożyli mnie na samochody te bagaże, znowu zaczynam się z nimi żegnać i znowu jakiś głos mi gdzieś tam mówi w środku, nie ma co robić, to jeszcze przyjdźcie z nimi na mszę na górę, nie? No poszedłem na mszę. Nam przysłacie kilka tysięcy młodzieży, gitarki. Ja mówię, jaka szkoda, że nie ma bębenku, zaraz bym się podłączył do niego. I tak na tym przy mówię, no fajnie, mówię do siebie sam, a przyjdę się z wami kawałeczek jeszcze przez miasto, to sobie wrócę autobusem do domu później. I tak nie wiem, jak to się stało, że po 30 kilometrach jestem na pierwszym noclegu, zapada wieczór, jesteśmy na jakiejś bocznej drodze, w jakiejś wiosce, jak ja teraz wrócę do Krakowa. I jaki taki klerek szedł i mówi, wiesz co, masz tu koc, prześpij się w stodole, to sobie rano jakoś tam wrócić, nie? Obudziłem się rano i to też, ja mam takie przyzwyczajenie hotelowe, całe życie w hotelach. Zastanawiam się, jeszcze nie oczy nie otworzyłem, na którą dzisiaj stronę wstaję, czy na lewą, czy na prawą, bo to różnie usytuowane są łóżka w hotelach. Ja otworzyłem oczy, a ja leżę na podłodze. Mówię, dobra, nie ma znaczenia, czy tu wcale, czy na tamto. I mówię, a jak teraz wrócę do Krakowa? A mówię, a to dojdę może do jakiegoś skrzyżowania, to potem sobie autostopem wrócę do Krakowa. I słuchajcie, tutaj wyjęte jest moje 6 dni z mojego życiorysu. Nie wiem, po 6 dniach jestem na Jasnej Górze, przed obrazem cudownym, w kaplicy. I co ja tu robię? Nie szedłem się ani modlić, nie miałem żadnej intencji, tylko mnie było dobrze. Całe te 6 dni polegało na tym, że a to jeszcze do następnego skrzyżowania, a to jeszcze do następnego skrzyżowania, tak minęło 6 dni. I dopiero dzisiaj, kiedy objechałem kulę ziemską wiele, wiele razy w koło, dociera do mnie to, co usłyszała też Bernadetta Subiru, to ja Ciebie wybrałam. Ja Ciebie tutaj przyprowadziłam, bo jesteś dla mnie bardzo ważny, taki jaki jesteś. I to jest, słuchajcie, 0 zasługi człowieka. I w ten sposób z Krakowa przewędrowaliśmy do Częstochowy, a z Częstochowy do Rzeszowa. A państwo zostają z nami. Yeah. jest, który ma przyjść. Panie, i wyszaj się do nawyki. Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosławmy wszystkie dzieła Pana. Panie, wyszaj się do nawyki. Niechaj palą tego, który jest godzin chwały. Niebo i ziemia i ziemi pożegna. Święty Panie nasz i Boże, a Twój majestat nad wszystkim, co stworzy. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne.